Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Öncelikle sayın konuğumuza hoş geldiniz demek istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu yıl gerçekleştirilen hac organizasyonunda hepimizi derin acılara boğan şeytan taşlama ritüeli esnasında meydana gelen izdiham sonucunda hayatlarını kaybeden yüzlerce samimi Müslümana Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Yılmaz, bu hafta değerli izleyenlerimizin sorularını cevaplamanızı istirham edeceğiz. Ancak öncelikle Kur'an'da önemli bir kulluk görevi olduğu ifade edilen hac esnasında hayatlarını kaybeden insanlarımız için ve de özellikle bu organizasyonda bir daha insanların böyle müessif olaylara maruz kalmamaları için ne gibi öneriniz olduğunu açıklayabilir misiniz? Şimdi çok teşekkür ediyorum. Aslında bu konuya bizim dememiz gereken bir şey yoktu yani. Evet. Yani sormanız olmasaydı, gündeme evet. gelmeseydi biz buna hiç değinmeyecektik. Biz bu konuda önce değerli izleyicilerimize hac konusuyla ilgili yaptığımız programları, söyleşileri rica edeceğim yeniden dinlesinler. Dört program yapıldı bu için. Dört programda bunlara değinildi. Tabii. Şimdi bu programlardan sonra Allah'tan ki yani o programlar önce şey yapıldı. Bazı sosyal medyada veyahut da bize ulaşan şeyler de yani böyle bir felaketin geleceğini de mi hani bir öngörü gibi falan şeyler söylendi, yazıldı, çizildi yani. Şimdi bu konuyla ilgili bizim ölenlerle ilgili diyeceğimiz hiçbir şey yok. Tabii. Onların işi Allah'a kaldı. Biz öleceklerle ilgili yani bundan sonraki ölecekler var ya, onlarla ilgili ancak söyleyeceğim şeyler olabilir. Birincisi, yani bu konuyla ilgili olayı yani şöyle tam tamına dört dörtlük bir bilmek gerekiyor. Evet. Ben şahsen tam tamına bilemiyorum. Tabii. Onu... Siz biliyorsanız ben size yani birkaç şey sorayım. Evet. Sorularımdan önce şunu da belirteyim. Hı. Biz İslam dininde böyle bir ritüelin, şeytan taşlama vesaire gibi bir şeyin olmadığını, evet. Haç'ta da böyle bir işin olmadığını, İslam'da olmadığı gibi haç görevi esnasında da böyle bir şeyin olmadığını evet. döndük döndük söyledik. Bunun bir hayalet avcılığıdır diye de niteledik. Öyle değil mi? Evet, çok açık. Tamam. Evet. Ve tuhafınıza gider, hacca giden uyanıklar, oralarda ötekileri işleri yapıyorlar da zaten şeyi yapmıyorlar. Şeytan yani başlıyor. Uyanıklar bunu tabii. kendileri biliyor veyahut da izleyicilerimiz de bu uyanıkların kim olduğunu da biliyor. Evet, evet. Yani onun akıl dışı olduğunu, mantık dışı olduğunu, hurafe olduğunu, İslam'da olmadığını biliyorlar. O işte zaten bulaşmıyorlar. O tehlikeye girmiyorlar. Tehlikesini boş vereceğim şimdi öyle. Evet. Bu bir ritüeldir. Uydurulmuş, müşrik kesimden kalmış bir şey. Peygamber alet edilmiş, İbrahim peygamber alet edilmiş, İbrahim peygamberin eşi çocukları alet edilmiş. Tamam mı? Tamamen yalana dolana dayalı bir ritüel. O ayrı. Bunu biz açıkladık. Ama şimdi bu olaya, yani üzücü olaya çok üzücü. Gelince bu müessif olay tabii. nasıl olmuş? Yani. Hayır, şimdi ben size soruyorum, biraz bilgileneyim. Yani orada öğrendiğimiz kadarıyla belirli açıklamalara göre 800'e yakın. Evet. Bir başka devletlerin açıklamasına göre 1500'e yakın. Evet. Kişi ölmüş. Evet. 3-5 bin kişi de yaralanmış. Evet. Değil mi? Tabii. Bu nasıl olmuş? İzdiham, karışıklık, kargaşa. Şimdi yani, bu kadar kişi ölmüş, bu kadar kişi yaralanmış. Deprem mi olmuş? Evet, yani bir şey yok ortada. Deprem mi olmuş? Yok. Gemi mi batmış? Yok. Tren mi çarpışmış? Tsunami mi sarmış? Hiçbir şey yok. İnsanlar kendi kendilerini öldürdüler orada. Ya, yani anlaşılan evet. ki Müslümanlar özellikle de daha olgunlaşmaları gereken hacılar evet. birbirlerini ezerek öldürmüş. Tahammülsüzlük. Yani evet. Müslümanlar öldürmüş birbirlerini. Tabii ki. Yani. Tabii. Bu orada olduğuna göre. Evet. Değil mi? Ya şimdi iki insan karşılaştığı zaman, birbirinin ayağına bastığı zaman toplumda kalabalıkta birisi bir pardon der. Tabii özür ki. Diler. Normal. Geri çekilir. Karşılaşır, tokuşma olur. Yani. Durur. Ama bir kesim bir kesimi, bir kesim bir kesimi nasıl? Bunun izahını yapan, bunu gören bir filmi, videosu falan filan bunun yok mu yani? Mutlaka vardır. Yani olması bunlar lazım yoksa yani. Şeytan taşları değil, birbirlerini evet. şeytan görerek iyi vurup böyle binlerce insan birbirini mi öldürdü? Maalesef. Şimdi maalesef. Bu ne? Maalesef. Şimdi olayın nasıl olduğu, ne şey oldu? Müslümanlar bunu düşünüyor. Kim kimi öldürdü kardeşim? Orada öldü demek yetmiyor burada. İnsanlar. Onları kim öldürdü? Evet. Onları öldüren var yani. Var aslında ecem bunu. Var. Esas durulması gereken şey bu. Orası can alıcı. Benim şeyim bunu bulmazsak. Tabii. Daha işte bundan daha sonra olur. Çok ölecekler olur. Tabii. Daha önce tünel faciası oldu. Daha önce Bizans tüp patlaması oldu. Bilmem tabii. şu oldu bu oldu falan filan. Orada binlerce şey var. Bundan sonra da olacak demek ki. Bundan sonra da olur. Tabii. 90 senesinde niye? Bilirsiniz ben de tünel olayı sırasında ben de oradaydım. Evet. O şeyinde. Yani bereket yanlışlıkla tünele girmemişiz. Evet. Yanlış yere gittiğimiz için tesadüfen. Şimdi öyle. Bunun bu evet. olayların yani dedi ki bu nasıl oldu? Evet. Müslümanların orada bu kadar kişi birbirini ya savaş olsa böyle bir ölüm falan olmuyor yani. Olmuyor savaşta bu şimdi, kadar. Böyle bir şey olmuyor da bu Müslümanlar haçta birbirlerini bu kadar nasıl öldürebilmiş? Evet, enteresan. Yani bunun bir araştırılması lazım. Evet. Nereden kaynaklanıyor bu? Birbirini öldürecek kadar ezen, çiğneyen bir şey nereden oluyor? Yani bunu hangi yaratık yapabilir? Evet. Bunu hep şeylere söylüyorum. Anlıyorum. Bundan sonraki öleceklere ve gideceklere söylüyorum. Düşünsünler. Bunları bak biraz sonra başka şeylere değineceğim. Bu konuyla ilgili kardeşim. Biz dinde böyle bir ritüelin olmadığını defalarca söyledik. Evet. Bunun İslam'a Müslümanları gözden düşürmeye, dünyanın gözünde gülünç hale getirmeyi için uydurulmuş. Zamanında uydurulmuş ama millet meyvesini bugün topluyor. Bak açıkça söylüyorum. Bak bugün topluyor. Maalesef. Öyleyse. Bak öyleyse. Şimdi hani bir soru var burada orada da geleceğiz ya. Devamlı. Hani Kur'an Allah'a kaçın, Allah'a kaçın, Allah'a kaçın diyordu ya evet, yani. Evet. Evet biz de bu konuları Allah'a kaçarak... Allah'ın kitabından Müslümanların nasıl yapması lazım geldiği noktalarıyla ilgili biraz şöyle birkaç ayet hatırlatacağım. Kur'an'ımızda akıl yürütmekle ilgili efela takılün veyahut da efela yakılün tarzında 47 tane ayet var. Evet. Hala akletmeyecek misiniz? Ya. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Aynen. Veyahut da üçüncü şahsa yönelik hala akıllanmayacaklar mı? Hala akıllarını kullanmayacaklar diye 47 gibi, tane. 47 tane ayet var. Bak çok enteresandır. Evet. Özellikle vurgulayın. Bu bir. Evet. Bak bu bir. İki, tefekkür sözcüğüyle daha tefekkür etmeyecek misiniz? Daha tezekkür etmeyecek misiniz? Diye de 50'ye yakın yine ayet var. Evet. Bunlar hep Müslümanları akıllı davranmaya, düşünmeye, düşüne düşüne hareket etmeye yönelten ayetlerdir. Ama bunu yapan var mı? Evet işte. Öyle. Burada birkaç tane ayet hatırlatacağım. Buyurun. Bu hatırlatacağım ayeti değerli izleyicilerimiz yazsınlar da kendileri okusunlar bak. Güzel. Kendileri okusunlar. Maide suresinin 103 ve 104. ayetleri. Evet. Allah Bahire, sahibeden, vesileden ve hamdan hiçbirini öngörmemiştir. Bunları biliyorsunuz Arap müşriklerinin, Arap münafıklarının, Arap dindarlarının, öyle diyeyim yani İslam öncesi Arap dindarlarının kendi kendilerine dinde uydurdukları ilkelerdi. Hayvanlarından, bitkilerinden, şuyundan Allah şey paydı, ritüel uydurmaydı. O gün şartları buydu yani. Bahire, sahibe, vesile falan, bunu ileride açacağım ama evet, bunlar onların uydurduğu, kutsadığı birer görevdi. Ritüel haline getirmişler, tamam, değil mi? Evet. Bak, Allah hiçbirini öngörmemiştir. Bitti. Allah kimseye böyle bir vazife vermemiştir. Çok açık. Bak, iyi dinleyin. Ancak kafirler Allah'a karşı yalan düzü uyduruyorlar. Ve onların pek çoğu akıl erdirmez. Evet. Bir. Ve onlara, bu işi yapanlara, tamam mı? Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. İşte, aynısı. Ataları bir şey bilmeyen ve kılavuzlanan, doğru yolu bulmayan kimseler olsa da mı? Maalesef. Şimdi onu göster. Evet. Çok açık. Biz bunu çok diyanetini, evet, devletini, vaizini, müftüsünü, imamını, müezzinini bu işe katarak, evet, Müslümanları uyarmalarını, dinde şeytan taşlama diye bir görev yok. Hı. Allah böyle bir şey öngörmedi. Hani ayette diyor ki Bahire sahibi o gün oydu. Şartlarda... O gün şeytan taşlama yoktu. Evet. Bugün mesela şeytan taşlamada bu uydurmalardan, Allah'ın öngörmediği, Kur'an'da olmayan, olmayan görevlerden bir tanesi. Tamam mı? Evet. Kardeşim, gelin bunları bırakın, Allah bunu böyle bir şey yapmadı, böyle bir şey emretmedi dediğimiz zaman ne diyorlar yine? Değişen bir şey oluyor mu? Hiçbir şey yok. Maalesef. Affedersiniz. Maalesef. Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman, atalarımız üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Evet. Şimdi aynı şeyi söylüyor. Aynı şey. Aynı şey söylüyor. Aynı şey. Aynı. Evet, aynı atalarını şey. Onun üstünde buldular ya yıllardır. 1400 seneden beri böyle diyorlar. Tamam. Hep aynı onun üzerinde duruyorlar. İşte onun için koşuyorlar. Evet. Ama Cenab-ı Hak bunları, bak, başka ayette de aynı şeyler var. Şimdi bir de Haç suresinin 45-46'da var buna benzer uyarı. Sonra nice kentlerde vardı ki şirk koşmak suretiyle zulmetmiş, yani yanlış işi yapmış kişiler, biz onları değişime, yıkıma uğrattık. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış, kireçle betonla sağlamıştım saraylar, hepsini mahvettik diyor Cenab-ı Hak. Peki onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki kendilerinin akıl edecekleri kalpleri ve işitecekleri kulakları olsun? İşte şüphe yok ki gözler kör olmaz fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Çok açık. Çok i̇şte kalp körlüğü kalp yüzünden kalp. Cenab-ı Hak bu cezaları bizlere veriyor kardeşim. Tattırıyor, tamam, bizlere. Evet. Onun için Müslümanlar uyansınlar. Atalar dini daha önce reddedildi. Bakara 170'te de var. Ve onlara Allah'ın indirdiğine uyan dendiği vakit, aksine biz atalarımızın neyin üzerine bulduysak ona uyarız dediler. Evet. Ataları bir şeye akıl erdirmez ve kılavuzlandıkları doğru yolu bulmaz idiyseler de mi? Buna rağmen hala. Buna rağmen hala ata dini. Evet. Ya kitapta olmayan şeyi yaparsan Cenab-ı Hak, evet, bu tip musibetleri veriyor. Evet. Maalesef. Bu nereden oldu? Al işte, bunu daha önce birkaç defa söyledik insanın şeyle ilgili. Şura suresinin 30. ayetinde ne diyordu Cenab-ı Hak? Evet. Bak Şura 30'da. Bunu hatırlayacak olursanız 30-31'de. Size musibetten isabet eden şeyler, işte kendi ellerinizle kazandıklarının yüzündendir. O da çoğunu affediyor. Hepsini de vermiyor. Şimdi buyurun. Evet, çok açık. Öyleyse bu konuyu fazla uzatmayayım. Uzatmayalım. Evet. Bak şimdi şu maalesef olarak. Çok acı. Ama kusura bakmasınlar. Bütün Müslümanlar Yunus suresinin 100. ayetini okusunlar. Bu kadar açık. Evet. Allah'ın izniniz bilgisi olmaksızın hiç kimse için iman etme yoktur. Tamam. Evet. Ve Allah kirliliği, azabı aklını kullanmayanların üstüne bırakır. İşte o kadar. Bu neticede bu. Evet. Evet. Bu. Bunu falan devlet yaptıydı, filan devlet yaptıydı, falan ihmal ediydi. Bunlar bir reaksiyon. Bu zincir gider. Gider, hiç boş. Bu bela gelir. Babanın su dönmekten başka bir şey, evet, değil, evet, o. Öyleyse Müslümanlara diyoruz ki, evet, Kur'an'daki ibadetleri yapın. Allah'ın öngördüğünü yapın. İşte Allah'ın öngörmediği şeyden uzak durun. Allah'ın böyle bir şeyi yok. Evet. Müslümanlar bu konularda yani uyanık olsunlar ve özellikle bu işi yani Müslümanları uyarmakla yükümlü bu iş için yani para alan, vazife yapan kişiler de ne olsunlar? Yani basma kalıp şeyler atsınlar artık ya. Evet. Yani dinlerini Kur'an'la bir sorgulasınlar. Korkuları sanırız şu efendim. Şimdi buradan bir tuğla altından çekersek olduğu gibi bu hurafeler yıkılacak korkusu var zannediyorum. Çünkü menfaat zaten yıkılacak kardeşim yıkılacak ya. Ya batıl gitmeye mahkum zaten bitti, kardeşim ya. Geldi, batıl gitmeye mahkum. Güneş doğduğu zaman gece yok olur kardeşim. Evet. Tamam bu kadar mı? Şimdi millet uyandı. Artık görüyoruz da binlerce, milyonlarca insan Kur'an Müslümanlığını, Kur'an'ı eline almış, dinini Kur'an'dan öğrenmeye başlamış. İşte o kadar. Tamam mı? Evet. Saçma sapan şeyleri atmaya çalışıyor. Evet. Bunun rantını bıraksınlar artık yani. Evet. Bunlar yıkılmaya mahkum. Bugün olmazsa yarın. Evet. Allah bu dini yani topyekun galip kılacaktır. Kesinlikle. Kur'an'daki dinin, Allah'ın kesinlikle dini galip gelecektir evet yani. Saçmalıklarla bunun rant. Şimdi bilmem falan ülke bunda suçlu diyor. O ülkenin hiç bir suçu yok. O rantiyeci bir ülke. Rantiyeci. O işten bunun parasını, kazancını şahane temin para ediyor. Kazanıyor. Ona tabii suçu yüklemenin tabii bir şey yok. Şeytan taşınacak taşları bile satıyorlarmış geçen söylediğimiz gibi. Tamam da yani burada biz ölenlerin Allah'ın rahmeti bol. Evet. Tamam mı? O bizi ilgilendirmiyor. Tabii onlar ki inşallah o, kalmış onu ama tabii biz bunun dindeki yerini açık olmadı açık yani söyleyelim. Burada bu işi kesinlikle şey yapalım ve şöyle bir şey daha var. Hı. Hep karşı tarafa akıl veriyoruz, hı, kendimizi unutuyoruz. Öyleyse Bakara 44'ü de unutmayalım. Hı. Bakara 144 aslında Yahudilere yani İsrailoğullarına bir sitemdi. Evet. Resulullah döneminde. Şimdi tüm insanlığa sitemdir bu ayet. Tüm insanlığa. Siz insanlara birri yani iyi adam olmayı buyuracaksınız da kendinizi umursamayacak mısınız? Oysa ki kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Hala akletmeyecek evet misiniz? Çok iyi konuş. Evet, evet. Artık kendimize bakalım. Evet. Kendimizi ön planda tutalım. Evet. Kendimizi düzeltmeye bakalım. Evet. Toplumu düzeltmeye kalkmayalım. Dünyayı düzeltmeye kalkmayalım. Evet. Kendimizi düzeltelim. Ha. Kendimizi düzeltecek olursak toplum, dünya zaten hepsi düzelmiş olur. Zincirleme ya olur. Düzelmiş evet olur. Yani tabii bu ki kadar basit yani. Evet. Onun için evet bu konuda bu kadar diyeceğim yani. Çok başka teşekkür ederiz. Birkaç ayet hatırlatacağım. İçimizi yani yakan şey olduğu için bunu evet özellikle gündeme evet getirmiştik. Çok teşekkür öyle ederiz efendim. Kardeşim, sağ olun. Sağ. Şimdi sorularımıza geçebiliriz isterseniz. Buyur. Efendim Ekim Türkoğlu isimli izleyenimiz Ali İmran 19, İbrahim 42 ve Nahl 61 ayetler arasında çelişki var mı diye soruyor. Yani Allah hesabı çabuk mu görüyor? Yoksa belli bir süreye mi erteliyor? Burada bir çelişki var gibi gelmiş izlenimize herhalde. Şimdi evet şimdi o konuda ne demek istersiniz? Değerli efendim izleyicilerimiz şimdi şöyle hı bir şey var. Şimdi Cenab-ı Hak ayetlerinde hani seriul hesap seriul sıfatı hesap. Allah hesabı hani çabuk gören çabuk görendir diyor. Evet. Arkadan da azabı ertelediğini hani bu şey var ya İbrahim 42'de de İbrahim evet azabı ertelediğini yani dünyada cezalandırmayıp hı ahirete bıraktığını şey yapıyor. Bunun ikisi çelişmez mi diyor evet hani bu arkadaşımız hani öyle şey olarak. Şimdi tabii burada dikkatten hı kaçan bir nokta olmuş arkadaşımızdan. Hı. Şimdi Cenab-ı Hak suçluların ana cezasını vermeyi bir uyarısı var nebze ama o değil esas ceza. Suçluların ahirette cezalandırılacağını. Tabii. Şura 14'te, hmm Fatır 45'te, Nahl 61'de, İbrahim 42'de, Hud 110'da, Fussilet 45 ve Taha 129'da ahirete bıraktığını söyler. Evet. Şimdi bu bir. Hmm. Cenab-ı Hak yine Kur'an'ında yani bunu başta arkadaşımız şey yapsın. Sat 16'da, Sat 26'da, Sat 53, İsra 14, İnşikak 8, Talak 8, Enbiya 1, Hakka 20, Hakka 26, İbrahim 41, Rad 18'de de bu hesabı ahirette soracağını evet o şekilde bildirmiş. Şimdi Cenab-ı Hak bir başka boyuta da geçeceğim şeyden. Cenab-ı Hak hesap sormayı ahirette hı ve hesap sorunun seri şekilde yapılacağını da ahirette yapacağını Ali İmran 19'da, 199'da, Bakara 202'de, Maide 4'te, Ra'd 41'de, İbrahim 51'de, Nur 29, Mü'min 17-27'de. Hmm. Ahiretteki sahne. Ahirette. Orada seri. Orada seri olacak. Bunu da kendisi bildirmiştir. Tamam mı? Hmm. Ve böylece olunca Cenab-ı Hak hesabı ahirette soracağım dediyse ve ahirette de seriül hesap olduğunu söylediyse bunların arasında herhangi bir şey söz konusu değil. Doğru. Sadece şimdi arkadaşımız burada zannedersem seriül hesabı, yani hesabı çabuk görendir dediğimiz zaman dünyada hemen cezalandırıveren öyle anlaşılmaması gerekir. Anlamış herhalde. Evet. Onun için çelişki olup olmadığını sormuş. Herhangi bir çelişki şey söz konusu değil. Yani onu da burada belirtmiş olayım yani. Evet. Efendim Nevşehir'den Emin Bilada kardeşimiz Nur 58. ayetini nasıl anlamalıyız şeklinde bir sorusu var da. Şimdi Emin Hoca'nın şeyi de burada Nur 58 tabi arkadaşlar biz de hani Müslümanlara hep devamlı uyardığımız bir şey vardır. Evet efendim. Cımbızla bir ayet, alıyorlar. Halbuki bir paragrafın biz Necim diyoruz. Tabii. Necim olarak alınıp Necim olarak anlaşılması lazım gelirken burada şimdi Cenab-ı Hak Nur 58 ve 59'u beraber okumaları lazım. Bu birlikte. Şimdi ey iman etmiş kimseler. Evet. Yasalar çevresinde himayenizde bulunanlar ve sizden erginlik yaşına gelmemiş olanlarınız üç durumda. Bak şimdi. Evet. Evdeki yasalar çerçevesinde verilen yani ma meleket eymanüküm. Bugün meleket evdeki eymanüküm. Yani yasal kanunlu, kadrolu hizmetçiler falan diyebiliriz bu gruba. Aileden biri sayılıyorlar. Bir de ufak çocuklar. Bak şimdi üç durumda. Üç durumda. Bir, sabah salatından önce. Evet. Bir, burada şey, öğle vaktinde elbisenizi çıkardığınızda öğleyin. İki, bir de gece eğitiminde yani gece salatından sonra. Diye. Tamam. Bunu bir klasik şeyler biliyorsun. Sabah namazından önce, yatsı namazından sonra ve öğle diye çevirirler. Evet. Burada ne diyor siz? Sizin yanınıza girmezden önce sizden izin istesinler. Neden biliyor musun? Bunlar bu üç vakit var ya sizin için açık ve korumasız üç zamandır. Evet. Yeni şimdi bunu yapabilir. Şey olarak üç zamandır. Şimdi burada bu ayetlerde hani bir diğer bağlamında söyleyeyim de ayetin detayını okumayacağım. Ve sizden olan çocuklar ergenlik çağına geldikleri zaman artık kendilerinden önceki kişiler, ağabeyleri, ablaları izin istedikleri gibi sizden izin istesinler diyor. Burada daha önce birkaç defa bu konulara değindik. Kur'an'ın indiği toplum, adab-ı muaşeret dediğimiz nezaket kuralları şeyinden de fakir bir toplumdu. Evet. Yani temizlik kültürü, nezaket kültürü falan filan olmayan bir toplumdu. Bu ayetlerde de açıkça onu söyleyeyim. Araplara o günkü topluma nezaket, adab-ı muaşeret öğretir Allah. Tabii, Allah öğretiyor. Yani o gün. Bugün de aynı şey toplumda bu şey olur. Şimdi buradaki üç vakiti ele alalım. Birisi sabah salatından önce. Bak bir. Akşam yatsı salatından sonra bir de öğle vakti. Öğle vakti. Şimdi öğle vakti bak öğle vakti Arapların Arap geleneğinde gaylule dediğimiz öğlen uykusu saatidir. Evet, sıcak bir memleket. Sıcak memleket olduğundan dolayı gaylule öğle uykusu bir gelenekleri olduğundan dolayı Araplar öğleyin uykuya yatarlar. Evinde, çadırında vesaire. Şimdi yatağına yatmış adam, odasına çekilmiş yatağına yatmış adam genellikle çıplak olur. Tabii. Korumasız olur. O günkü şartlardaki evi de kapı kilitleme vesaire gibi klima imkanları yoktur. Yok. Açık saçıktır. Evet. Yatabilir, evidir, yatar. Tabii canım, evet. Bir sakıncası yoktur. Şimdi sabah salatından önce dediği zaman Araplar sabah salatı diye sosyal hayat orada iki şeyde idi hatırlayacak olursanız. Evet. Sosyal hayat. Birincisi sabah gün doğmazdan evvel uykuyla şeyin arası. Evet. İkincisi de gün battıktan sonraki bölüm oradaki sosyal topluma katılma şeyleri vardı. Bu sosyal zamanlarda da lan önce yani adam evinde yine çıplak olabileceği, giyinmemiş olabileceği dönemler. Evet. O dönemlerde küçük çocuklar ve evin hizmetçileri kapıyı çalsın, izin istesin. İzin ve ondan sonra gelsin. İzin verilirse evine girsin diyor. Bu kadar açık. Bu daha kadar açık. Muaşeret kuralım. Onun için bu Cenab-ı Hak. Tabii. Ya şimdi koskoca Allah tutup da yani o kadar yani hikmeti baliga emreden, yüce kanunlar koyan Allah araba bunu da mı öğretiyor? Evet, i̇şte, Allah buna da öğretiyor. Kur'an'da yok yok. Bakara suresinde ne diyordum? İnna Allah la yestahi en yadırba mesela ma ba'uzaten fe ma fevga. Bir sivrisinek var ya, hı, o koca Allah onu var bile. Ya, sivrisineğe bile örnek vermekten haya etmez. Evet. Utanmaz diyor. Tabii, anladın mı? Tabii. Evet, öğretecek. Bu da hikmet-i balialardan bir tanesi. Ne güzel, çok güzel oldu. Evet. Açıldı. Onun için buradaki şey de, evet, yani normal olarak bir nezaket öğretilmesi. Başka bir şey değil. Değil. Onu da bildirmiş olayım. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, izleyenlerimizden Mustafa Pişte Beyefendi'nin bir sorusu var. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Burada sizler teşekkür ettikten sonra üç sorusu var daha doğrusu. Hızır konusuna değindiğimiz 58'i 2. bölümde Nuh peygamberin demiş, bu Musa olması gerekir herhalde, Firavun'u öldürmek üzere Allah tarafından görevlendirildiğinden bahsetmişsiniz. Ancak aklıma yatmayan bazı noktaları size iletmek istiyorum. Kitap verilmiş olan peygamberler İyiliği, güzelliği ya da güzel ahlakı tebliğ etmek görevlendirilmiş iken, o peygamberlerden biri olan Nuh peygamberi, bu herhalde Musa olacak değil mi efendim? Böyle bir görev vermiş olması benim aklıma yatmadı. Yine bu bölümde sözünü ettiğimiz üzere öldürme işi topluluk kararı yapılması gerekirken peygamberin tek başına bu işe kalkışması bana uygun düşmüyor demiş. Diğerlerini de okuyayım isterseniz. Şimdi onu tek tek şey şöyle yapalım. Şimdi soruları isterseniz şöyle yapalım. Az vaktimiz kaldı da. Tamam. Ben soruları okuyayım. İkinci bölümde cevaplı yapalım efendim. Çünkü iki dakikamız kaldı. Müsaadenizle. Evet. Efendim, ikincisi, melekler Allah'ın emrindeyken her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, Firavun'un canını almak konusunda niçin birine ihtiyaç duysun? Yaşatan ve öldüren Allah iken sebep oluşturmak Allah için güç olmasa gerekir diyor ikincisinde. Üçüncü sorusunda da bu bölümde günümüzde on binlerce insan öldüren kişiler varken dini kendi çıkarları için kullanan gene bu dünyada bir sürü mevki sahibi kişi varken, yani insanı dinden imandan çıkarmaya zorlayacak bir sürü insan varken, o zamanlarda sadece Firavun'un öldürülmesi konusunda Allah'ın emir verirken bugün niye böyle bir durum artık söz konusu değil ya da değil midir? Bu konularda şey yapıyor. Evet. Bizim de bir arama vermemiz gerekecek. İyi, tamam, o zaman aradan kendi sonra. Kendi istirahat edelim isterseniz. Çok ol, teşekkür kardeşim, ederim efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci arada sayın konuğumuza Mustafa Peşte Beyefendi'nin 3 tane sorusunu sormuştum. Siz de şimdi onlardan rica ediyoruz efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Peşte Bey'e soruları ciddiye alınacak mesele. Müslümanların acaba niye öyle böyle dedikleri. Şimdi birincisi, bir hani sizin de işaret buyurduğunuz gibi bir tasih şeyi var. Nuh peygamber. O Nuh değil, yani Musa peygamber. Evet. Onu şey yapalım. Şimdi şöyle bir olay var. Burada öldürme işi topluluk kararıyla yapılması gerekirse Nuh peygamberin tek başına bu işe kalkışması buna uygun düşmüyor demiş. Şimdi biliyorsunuz daha önce bunu çok değindik. Cenab-ı Hak mahkeme kararıyla olsun, savaş da olsun tek bir şeyle ölüme izin verir, savaşa izin verir, öldürme hükmüne izin verir. O da neydi? Allah'a savaş. Evet. Allah'a savaş. Şimdi Allah'a savaş olduğu zaman Allah'a savaş açanın bertaraf edilmesinin noktasında Cenab-ı Hakk'ın ilke kararı var diyelim. Böyle bir hükmü var. Bu evet. olmalıdır diyor. Şimdi Firavun denen adam o günkü şeyde biliyorsunuz şöyle anlatayım. Naziat suresinin 21-24'ündeki ayetlerde baktığımız zaman şimdi Musa ona gönderildiği zaman, Musa onunla muhatap olduğu zaman ki paragrafın sonunda sonra da Firavun yalanladı ve karşı geldi. Sonra çarçabuk arka döndü. Sonra toplayıp seslendi de ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Evet, evet. Bu Firavun'un hem tarihte hem Kur'an'ımızda yer almış bir ifadesidir. İfadesi. Firavun Rab'lık taslamış evet. birisidir. Yine Kasas suresinin 38. ayetinde yani orada da şey yapılır. Firavun da ey ileri gelenler çevresindekine diyor. Sizin için benden başka bir ilah bilmedim. Bilmedim. Oradan demin şekilde. Neydi? Rab'dı, değil mi? Burada yine kendisinin ilah olduğunu ilan etmiş. Yine Şura suresinin 29. ayetinde bak bunlar hep belgelerini vereyim. Firavun benden başka ilah edinirsen andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan yaparım dedi. Musa'ya da yani tehdit, böyle evet. benim ilah olarak Allah'a değil beniydiniz dedi. Şimdi Kasas'ta da bu şeyde söyle Şura 29'da o. Evet. Yine Kasas 38'de Firavun da ey ileri gelenler sizin için benden başka bir ilah bilmedim diye hani şeyi var. Yine şimdi Araf suresinin 127. ayetinde Firavun'un yakınları diyor, çevresindekiler. Firavun gelenler. Toplumundan ileri gelenler de evet. seni ve senin ilahlarını veyahut da bunun bir başka tarzdaki teknik olarak şu anlamda çıkıyor buradan. Seni ilah edinmeyi terk etsinler diye de yeryüzünde kargaşa çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve toplumunu serbest bırakacaksın? Evet. Evet. Burada görüldüğü gibi Musa Allah'lık davasına soyunmuş. Kendisinin Rab olduğunu, ilah olduğunu resmen toplumuna ilan ettiği gibi Musa'ya da bu konuyla ilgili tespit etmiş bir şey. Evet, evet. Şimdi bu şu demek, yani burada onu şey yapıyorum. Yaptıysa kendi başına ne var bunda? Mesela evet. Şimdi olay kendisinin öyle görmesi değil. Öyle kabul ettiğinden dolayı toplumunu kendisine tapındırması, toplumunun bu sayede de cehenneme gitmesi. Şimdi bunu Mümin suresine başka ayette bir başka boyutta inşallah ileride göreceğiz. Firavun sizi ateşe çağırır diye. Evet, ateşe yani, çağırır. Yani siz Firavun'un arkasından giderseniz sizi cehenneme götürür. Öyleyse Firavun Allah'a savaş açmış, kendisini Rab ilah edinmiş. Halkı kendisini ilah kabul ettirterek onları müşrikleştiriyor. Onlar müşrikleştiği için müşriklerin hepsi de cehenneme gidecek. Öyleyse Cenab-ı Hak da burada bunun öldürülmesinin normal olduğunu, normal kendisi ilke kararında bu iş görevi de Musa'ya veriyor. Musa'ya veriyor. Onun öldürülmesi şey yapıyor. Şimdi burada sadece hani Firavun mu? Hayır, Firavun'un şahsında onun avanesi de. Tabii ileri yani gelenleri. Aynı ileri gelenleri var ya. O zemin hazırlayanlar ona tabii, değil tabii mi? Onu ayakta tutan o kadro. Yani o medeniyetin, şirk medeniyetin, fitne medeniyetinin. Biliyorsunuz fitne ateşe atmak demekti. Ama hangi ateş? bildiğiniz ateşe atmak değil sosyolojide, tabii, din literatüründe fitne. İnsanı dinden çıkarıp, şirk koşturup cehenneme atmak demektir. En büyük sorun, evet. Evet. Onun için Cenab-ı Hak da fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün ayetleri vardır. Evet. İşte Musa da bu ilkeler çerçevesinde görevlendirilmiştir. Bu evet, bir. Rabbimiz görevlendiriyor. Bu bir. Doğru. Evet. Şimdi bu vazifeyi Musa almıştır. Musa bu vazifeyi yapmaktadır. Evet. Diyelim. İkinci mesele, Cenab-ı Hak burada, Cenab-ı Hak'ın diyor melekleri var. Evet. Değil mi? Bunu meleklere yaptırtmayıp da diyor, niçin? Niye? Hani Musa'ya hani yaptırtıyor, evet, diyor arkadaşımız. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman yine Cenab-ı Hak yeryüzündeki yapılacak şeylerin tümünü kulları eliyle, evet, yaptırtırır. İnsan Cenab-ı Hak eliyle, hani gelip de böyle ne Firavun'u kendisi öldürtürür, şey yapar. Niye? Bunu bak şimdi şeyde Tevbe suresinin mesela 14-15. ayetlerinde bir savaş konusudur orada da. Tevbe suresi biliyorsunuz. Evet. Savaş konusu edilir. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın ve onları rezil rüsva etsin. İşte o kadar. Sizin elinizle. Özellikle tamam. Şimdi bu bir. Yine Muhammed suresinin 4 ile 6. ayetlerinin bir bölümünde işte eğer Allah dileseydi elbette onları cezalandırıp adaleti sağlardı. Şimdi bu, evet, kardeşimize esas cevap olun. Burada. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. İmtihan oluyorsunuz. Evet, imtihan oluyorsun. Bu görev sana veriliyor. Bu işleri sen yapacaksın. Evet. Şimdi Haş 40. ayette de orada da bir başka şey var ve aynı ifade Bakara suresinin kaç 151. ayetinde de var. Orada da yine savaş ve ölüm şeyleri bildirilirken velevla defullahin nasa bazahum bi bazın lefesedetil arz. Eğer ki Allah'ın bazılarını def etmesi olmasaydı, savaşı meşrulaştırmasaydı yeryüzü bozulur giderdi. Fesat olurdu. Bunun Haç'ta nasıl bozulacağını da, tabii, detayı vardır. Tabii. Onun için Cenab-ı Hak bu işi de, bu görevi de insanlar tamamen doğal güçleri değil de kendisini, evet, evet, bu işler insan eliyle. Allah öyle melekle falan filan yapmaz. Bunu, tabii, sana görev olarak verir ve bunu da bu görevi Musa'ya, tabii, vermiştir. Şimdi hani, evet, burada Musa'ya vermesinin hani bir başka nedeni, Musa bu işe hazırlanacak, oraları bilecek, bilmem şu bu falan filan. Hep o yönden Musa bu işi 30 sene 40 sene tek başına değil. Musa bu işi tek başına yapmadı. Çevresindeki Müslümanlarla birlikte yaptı. Onları yetiştirdi. Tabii yetiştirdi. O zemini o hazırladı. Onları, o medeniyetin yıkılmasını çevresindeki Müslümanlarla birlikte yaptı. Tabii. Tek başına gidip de yani şimdiki ne diyorlar? Suikast, silah evet, kullanan hani, evet, suikast öyle tek başına öyle bir şey, öyle bir şey yok, yapmadı. Bunu da şey yapalım. Ha, bunu Müslümanlar şimdi çok tuhafımıza gider yani şu olarak. Kur'an'da hikaye olarak anlarlar. Hep şey hikaye gibi. Hayır değil, bu evrensel bir ilkedir. Biz bunu Kur'an'ın, evet, güncel mesajında da uzun uzun anlattık. Evet. Nerede? Allah'a savaş açmış. İnsanları dinden, imandan çıkaran birisi varsa onu mutlaka bertaraf edilmesi lazım. Bugün de bu Müslümanların görevi. Evet. Müslümanların yani, bu görevi. Müslümanların görevi. Lazım. Tamam. Tabii bu Müslümanların, evet, görevi. Hatırlar mısınız şeyde Nemil suresinde işte araştırmacı Hüdüd gelip de şeye Süleyman peygambere haber verir. İşte ben gittiğim yerde o Sebe ülkesinde bir şeytan vardır. O halkı güneşe taptırttırıyor. Zorluyor. Orada bir savaş var. Ya. İnsanları dinden çıkarıyor, şirke götürüyor. Şirke giden cehenneme gidiyor, ateşe gidiyor. Ya. Süleyman peygamber de ona müdahale ediyor. Ne yazıyor mektupta? İslam'ın geri olduğu için değil mi efendim? Orada işte mektup yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye. Ya, Rahman Rahim adına. Allah adına diye. Adına. Onu bertaraf etmek için, evet, önce diplomatik girişiminde bulunuyor. Evet. Ve orada arkasından gerekirse savaşacağını, evet, onları yani savaşmak suretiyle bertaraf edeceğini de, evet, orada şey yapıyor. Çok güzel diplomasi var orada. Evet. Evet. Şimdi aynı öyle, buradaki görev de o. Allah dünyadaki yapılacağı, arzu ettiği işleri, murad ettiği işleri insanlara yaptırtırır. Evet. Meleklere falan yaptırtırmaz. Tabii, tamam mı? Tabii, onları tabii. görevlendirir, onlara yaptırtırır. Evet. Evet. Burada üçüncü işte Musa'nın tek zikredilmesinin olması da sebebi hani bu. Hep reislerini başkalarının bertaraf ettiğin zaman diğerlerinde hani ortadan kalkacağını oluyor. Ortadan kaldırılmış oluyor. Sembol olduğu için başta değil mi efendim? Tabii artık tabii. O şey devamlı yaptı, değil mi? Başkanları, reisleri evet. konu edilir. Evet. Bugün evet, için kardeşimize böyle de bir, teşekkür evet, ediyoruz. Evet, ufamda böyle evet. bir şey yapmış oldu efendim. Evet. Şimdi yine izleyenlerimizden efendim Fatma Orbay hanımefendinin bir sorusu var. Merhabalar. Annem Hakkı Yılmaz Hoca'yı severek takip ediyor. Kendisi akciğer hastası ve hocamıza bir sorusu var. Hastalığından dolayı oruç tutamıyor. Bu yüzden fidye vermek zorunda mı? Eğer zorundaysa Diyanet'in belirlediği miktarlar doğru mudur diyor efendim. Fatma Orbay. Evet. Şimdi kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet. Biz bunu tahmin ediyorum oruç sohbetlerimizde bunu evet. biz bunu şey yapmıştık. Şimdi bizim normal şeylerde yani ben şöyle anlatayım bu olayı. Evet. Biliyorsunuz Bakara suresinin 183-185. Ayetleri oruçla ilgilidir. Evet. 184. ayet orada 183. ayetin bir tümleci mahiyetindedir. Mahiyetinde değil mi? Şimdi evet. orada 183. ayette 184. ayette bu bir takat sözcüğü Hı. ifade edilir. Takat. Bu ifal babındandır. İfal babındaki şey de aslında yutikunehu sözcüğünün normal baktığımız zaman Hı. takat getirenler yani oruç tutanlar fidye versin. Evet. Anlamı çıkar normalde. Normalde. Fakat buradaki ifal babının hemzesini bir izale anlamı verilir. Takatı kaybolmuş adamlar fidye Hı. versin gibi bir anlam. Evet. Da buradan çıkarılır ikisi tamam. teknik olarak. Ama bizim tespitlerimizde Hı. bunu ben şöyle söyleyeyim. Bizim meallendirmemizde, bizim açıklamalarımızda bu fidye olayı bizden evvelki Hı. müminlere imiş. Önceki kavimlere. Önceki değil mi? Kavimlere. Çünkü evet. Cenab-ı Hak orucu aynı size farz kıldığım gibi diyor. Sizden öncekilere de farz kılmıştık diyor ya. Tabii, tabii. O bizden evvelkilerin oruç şekli. Örneğini bizdekinde göstermiş. Öyle bir şey yok. Evet. Şimdi onun için burada zoraki bir fidye bizim kanaatimize Hı. göre şahsıma münhasır olarak böyle bir fidyenin varlığını Müslümanlar Hı. çünkü 185. ayette bize orucun kolaylaştırıldığı da anlatılır. Tabii kolaylaştırılmış diye açık. Bize kolaylaştırılmış tabii. bölümünde fidye diye bir olay yok. Yok. Tamam. Mesela. Onun için ama bunun ötesinde fakirlere hani fidye tamam. olarak değil de herhangi bir ikram evet, bulunmanın için, bir şeyi yok. Değil mi? Diyanetin belirlediği miktarlar azdır, çoktur falan filan. Onunla ilgili de benim bir beyanıma tabii. gerek yok. Çünkü kendisi. Ben işin aslını kabullenmediğim için tabii. yani onun detayını, teferruatını da kabullenmemizin tabii. gereği yok onu yani. Artık doğru mu yanlış mı diyemeyiz evet. tabii ki. Onu da doğru. bu şekilde bildirmiş olayım. Çok teşekkür doğru, ederiz sağ efendim. Olun. Efendim Tunay Durgun Beyefendinin sorusu var. Evet. Nahl suresinde 69. ayette buyrulan arıların bal yapması konusu ile ilgili bir görüşümü da ben sunuyorum diyor size. Burada diyor ki öz olarak ben özetleyeyim biraz. Evet. Yüce Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirlerinde Nahl 69. ayette geçen küllü semerati kelimeleri meyvelerin hepsinden veya meyvelerin, ürünlerin, çiçeklerin hepsinden veya her çiçekten veya her meyveden veya meyveden her türünden bir benzeri şekilde imalendirilmektedir. Oysa semerati sözcüğü salgı balını da kapsayacak şekilde başka sözcüklerle semere, ürün çevrilebilir diye düşünüyorum diyor. Bu konudaki görüşlerinizi soruyor efendim. Şimdi bu kardeşimiz kimse? Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun yani. Sağ olsun. Yani bunlar eli öpülecek adamlar. Allah razı olsun. Vallahi şimdi bu izleyiciler var ya bizi adam edecekler yani. İnşallah. İnan yani böyle şey olarak. Evet. Ya öyle bir espri yakalamış ki yani efendim. Evet. Saygı teknik, duymamak imkanı teknik, yok yani. O kadar güzel yani. Şimdi ayet-i kerimede biliyorsunuz min külli semerat diye geçer. Evet. Min külli semerat. Semerat. Kül hep demek biliyorsunuz. Kül. Semerat biz genellikle meyveler diye çeviririz. Öyle çevriliyor. Şimdi bu çocukluğumuzdan beri bize bu semerat hep meyve semere. Hani hep meyve meyve meyve meyve geldik. Kardeşimiz diyor ki tamam Allah meyve diyor. Hatta biliyorsunuz hatta meyve denir de arı meyveden de yapmaz balı. Çiçekten yapar yani. Şimdi, bak şimdi ne kadar güzel şey yapmış. Değil mi? Ama diyor sadece meyve çiçek de değil diyor. Bir de salgı var diyor. Ha, salgı, salgıdan da bal var diyor. Salgı balı diyor değil mi? Salgı onu? Balı da var diyor. Evet. Şimdi semerat meyveler diye şey yapınca hani mecazda da semeratı meyveler çiçeklere götürebiliriz ama salgıya götüremeyiz. Bak, ona onda gitmez. Şey, ama şimdi bu arkadaşımız yani öyle bir güzel şey yakalamış ki. Evet. Bu ne demek olacak diyor. Bunu bu kapsamaz mı diyor. Bunu kapsamaz mı bu bunu ayet? Bunu kapsamaz. Şimdi Allah bunu şey yaptığı zaman şimdi toplumda bilinen bir de salgı balı var diyor. Ama bu ayetle bu yok diyor. Göremiyoruz onu. Şimdi bunu göremiyoruz. Bak ne kadar çok ince bir konu çok yani. Değil mi? Enteresan yani. Evet ben bu kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu soru geldikten sonra ben bu semer sözcüğü üzerinde bayağı araştırmalar yaptım. Hmm. Semer sözcüğünün orijinal anlamı ma hamele şecer. Ağacın taşıdığı her şey. Ha, ağacın taşıdığı her şey. Ağacın taşıdığı her şey. Meyve demek değil. Vay be. Bak bütün hocalarıma, arkadaşlarıma, yani Kur'an çalışanlarına, evet, hepsine lisanda taşta o kadar şey ki. Ma hamele şecer. Ağacın taşıdığı her şey. Meyvesi, çiçeği, salgısı, yosunu, anlatabildim mi? Ne reçinesi. Hepsini kapsıyor kardeşim. Enteresan bir... Hepsini kapsıyor. Tespit, evet. Evet. Onun o için, zaman salgı balı da bunun içine giriyor değil mi? Tamam, evet. Semer sözcüğü, salgısını, ağacın salgısını da tabii hepsinin içerisine kapsıyor. Mesela Rabbimiz, reçine. Rabbimiz öyle bir sözcük kullanmış ki. Evet. Anlatabildim mi? Ama... biz sonradan işte bu semere meyve, semere meyvesi böyle bir özelleştirmeye, yani anlam daraltması yapmak suretiyle buraya getirmiş. Böyle bu kardeşlerimizin de bu iş dikkatini çekmiş. Çok güzel bir tespit olmuş bu efendim. Valla çok teşekkür ediyorum. Hatta işte burada tuhafınıza gider bu şey var ya, yük hayvanlarına şey yaptığımız semer, eğer falan. Evet, aynı semer oradan geliyor değil mi? Semer eşeğin taşıdığı şey demek. Onu biz öyle derdik, semere, evet. Tamam, şimdi, semerciler semer vardı öyle şekilde değil mi? Öyle, hani, evet. Ama yani bu arkadaşın adını tekrar duyurayım. Tunay Durgun. Allah kendilerinden razı olsun. Yani çok çok teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşımız kimse. Yani çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Başka bir soruya geçmek istiyoruz efendim. Efendim. İstanbul Soğanlık'tan, Kartal Soğanlık'tan Tayfun Tepe kardeşimizin soruları var. Ben biraz özetlemek istiyorum. Birincisi, İblis de bir melekse... Evet. Nasıl oluyor da o bir irade göstererek Allah'ın emrine karşı gelebiliyor? Evet. Allah ahirette sizi şeytanlarınızla cehenneme koyacağım diyor. Allah hem iblise sen bu işi yap diye irade veriyorsa, iblis evet, de bir görevini yapmış oluyor. Neden bir varlık görevini yapıyor diye cehenneme gidiyor? Evet. Bir de eğer iblis cehenneme gidecekse diğer melekler yani güçler cennete mi gidecek? Diğer sorularımı da okuyayım mı? Yok, bir soru daha var. Ha, buyur. İkincisinde de Kur'an'da ey Harun'un kız kardeşi diyor. Halkı Hazreti Meryem'e. Evet. Halkı öyle diyor. Yine başka bir ayette Hazreti Musa Allah'tan destek istiyor. Allah da seni kardeşin Harun'la destekledik diyor. Hazreti Meryem'deki Harun'la Hazreti Musa'daki Harun aynı kişi mi? Yani Hazreti Musa Hazreti İsa'nın dayısı mı? Eğer öyleyse Hazreti İsa ve Hazreti Musa arasında uzun bir dönem olduğuna göre Hazreti Meryem çok uzun bir süre mi yaşadı diye bir aklına öyle bir soru teşekkür etmiş. Evet. Bu konuda ne demek istersiniz efendim? Şimdi kardeşimizin soruları ciddiye evet, alınacak güzel şeyler de veya da uzun. Uzun. Şimdi bunun vakit durumumuzu sen 10 dakikamız var. 10 dakikamız varsa hatta 5 dakika dakikamız olduğunu söylüyorlar. 5 evet, dakika biz o zaman bu Harun'un kız kardeşi bir sorusunun birini şey yapalım. Tamam. İblis konusunu erteleyelim. Tamam. Öteki şeyinde oldu efendim. Programda onu şey yapmış. Çünkü anladım, ciddiye almamız gereken ve güzel de izah etmemiz gereken, ayrıntılı bilgi vermemiz gereken bir şey. Şimdi evet orada Meryem Valide'ye Harun'un kız kardeşi, ya Ukta Harun ifadesini kullanıyorlar. Bunu tabi şu anda, yani bu konuyla ilgili net olarak neden dediklerinin noktasını belirleyemeyiz, bilemeyiz. Tamam. Affedersin. Yalnız şu var. Bildiğimiz gibi Harun, birinci Harun, Musa peygamberin kardeşi. Kardeşi, tabii. Hatta Musa peygamberin, Harun peygamberin Meryem adında kız kardeşinin varlığı da, onun bir kardeşinde, kız kardeşlerinin aynı ismi taşıdığı da yine Kitab-ı Mukaddes'te ve tarih kitaplarında da var. Tarihi bilgi olarak bakabiliriz. Burada tabii, evet. Meryem validenin o soydan geldiğini iddia ederek, kabul ederek, yani o günkü şartta sen peygamber soyundasın. Ama sen şimdi bu sözü söyleyenler, şunu da dikkate alacağız. Koyu Yahudiler, tabii, Meryem Valide'ye zina isnat eden, evet, bir kesim. O onların kesin sözü bu. Bunu söylerken sitem ederek, yani sen öyle bir soyun, Harun'un kız kardeşi, çok namuslu bir ailenin kızı olmana rağmen sen bu işi nasıl yaptın? Yakıştıramıyorlar. İmasında yakıştırmama noktasında denmiş olabilir. Mantıki, evet, bu zaten. Şimdi bu böyle olabilir. Bu ancak fikir tartışıyla, yani şöyle mi olabilir, bu öyle mi olabilir? Ben bunu da tebinle bayağı bunu şey açıklamıştınız yaptım, değil mi? Bir de o dönemde de Meryem validenin, İmran ailesinin atalarının içerisinde Harun diye biri de olabilir. O da olabilir. Yakın planda isim olarak. Şimdi Meryem Harun peygamber. Meryem valideye baktığında arada bin küsur senelik bir zaman dilimi, binlerce sene var. Tabii ki. O olacağı gibi, yani Harun sadece bir o Harun değil ki. Tabii. Yani o günkü çevrede Harun adında o olabilir, sülalede yine ünlü bir adam. Tabii, olabilir. Olabilir. Mümkün. Bu adamın da iyiliği yönüyle de Meryem valide, yani aynı ötekindeki gibi olabilir. Veyahut o kötü bir adam olabilir. İşte ne olacak? Onun kardeşi böyle olur. O soyun kızı böyle olur. Gibicesine de, yani tarzında, o sülalede adı kötüye çıkmış Harun adına birisi de olabilir. O da mümkün yani. O da mümkün yani. Doğru. Bu bir fikir tatisidir yani. Yoksa zaman dilim açısından uzun süre yaşaması ona da bağlanabilir. Buna da bağlanabilir. Bunun dinle, imanla, yani amel etmekle vesaire, evet, ilgili bir faydası da yok. Bu sadece bunlardan hangisi olabilirliği kültürel bir yön. Kültürel bir şey. Yani kültürel bir şey. Yani böyle olduğu inanca dayalı. Ona inansan ne olur? Tabii. Böylesine bir inanma söylüyor. Beni ilgilendirmez desen yani ne olur? İmani bir şey yani değil bu. Değil İmani bir konu değil bu yani. Evet. Bu kültürel bir bilgi. Evet. Tamam. Evet. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Evet. Yani buna kafa yorarlarsa bu tip bir şey, tabii, olabilir. Tabii. Bu benim anlattığım şeylerin dışında başka bir şey üretilebilirse yine de hiç sakıncası da yok. Yoktur. Yani imani bir şey yok bunun. İmani değil bir şey efendim? Yok. İmani, doğru, ve ameli bir şey yok yani. Doğru. Kültürel bir boyut. Tarihi bir vaka olabilir. Tamam, şey o kadar olabilir yani. Evet. Nasıl isterlerse öyle bilsinler, öyle inansınlar yani. Evet. Bu Tayfun, evet, kardeşimizin ilk sorusunu bir diğer program bırakalım. Tamam. Programımızda diğer programı onunla başlayalım inşallah. Evet efendim. Çok orada teşekkür şey ederiz. Çok sağlık, teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz dolmuştur. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.